प्रकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है किसी सज्जन के अपने वियोग होने वाले प्राणी की बार बार याद आती, क्या करें? नारायण नारायण नारायण भगवान को याद करें। दूसरी बात है, अगर वो जीवित है तो उसे रुपया भेज दे, जब याद आवे तब अपनी शक्ति हो तो 60-50-100 रुपया भेज दे, जब याद आवे तब भेज दे। और जीवित नहीं है तो उसकी माला फेर दे, उसके नाम में माला फेर के स्वरूप मातम है उसको। और पैसे वाला है और कर सकते हैं तो उसके नाम से छोटे छोटे बालक 4-4-5-5 वर्ष के बालक है उनको बढ़िया मिठाई दे दे, जब याद आवे तो भी रुपया निकाल और फिर उस बालकों को मिठाई दे और बालकों को दर्शन करे। मिठाई देने के बाद राजी और मिठाई खाते हो तो दर्शन दे, दर्शन करे तो मिठाई दे दो, छोटे छोटे खिलौने आना दुआना चार आना के खिलौने दे दे, गंजी दे दे, टोपी दे दे उनको, ऐसे उनके दाम दे तो ये ठीक रहेगा। और कोई प्रेमी है सज्जन है और बड़े हैं तो उनको एक पत्र लिख दे प्रेम से कि आपकी कृपा होगी, आप प्रसन्न रहे, मेरे पर कृपा रखे, ऐसा प्रेम से पत्र लिख दे। ये क्या चीज है? ये चीज ऐसी है कि हमने उनसे सुख लिया है और सुख दिया नहीं है, इस वास्ते वो ज्यादा याद आती है। तो उसके नाम से उस देने से वो कर्जे उतर जाता है, कर्जे उतरने से उनको शांति मिलती है। सुख तो ले लिया, लिया ज्यादा है दिया कमती है तो उसे याद आवेगी, बार बार याद आवेगी तो उन्हें कर्जा उतार दे, दान पुण्य करके, माला के जप करके, भगवान नाम कीर्तन करके उसको अर्पण करे तो कर्जा उतर जाता है तो उसकी यादगिरी कम हो जाती है। ऐसे करके देखो, नाम कीर्तन करो, उसके नाम से भगवान नाम का जप करो और उसे अर्पण करो। ऐसे कोई मर जाए तो उसके लिए भी ऐसी बात है, ऐसा करके देखो आप। मेरे तो ऐसा काम पड़ा है, जिनके प्रिय बंधुओं का मरना हो गया बहुत याद आती है तो उसको मैंने कहा है ऐसे किया है, उनके फर्क पड़ा है। इस वास्ते ऐसा करके देखो, भगवान से प्रार्थना करो कि उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो जाए, उनकी सदगति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो अपनी तरफ से तो कर्जा उतर जाएगा तो याद आनी कम हो जाएगी और विशेष कर्जा उतर तो याद मन हो जाएगी। ऐसा करके देखो। एक सज्जन मिले थे, गोरखपुर की बात है, मैं व्याख्यान दे रहा था तो व्याख्यान में वो सज्जन आ गए तो वो कहते मैं इंजीनियर हूँ, 2,500 मेरी तनख्वाह थी और वहां से वो मुसलमानों में रहते थे, शिवी क्वेटा, क्वेटा की बात श्रीकृष्ण की बताई, वहां रहता था। और मुसलमानों के साथ हमारा बहुत प्रेम था, स्नेह था। मेरी लड़की की शादी में उन्होंने दावत दी थी, भोजन दिया था, ऐसा स्नेह था। तो मुसलमानों का इंद्रिय का झगड़ा हुआ तो क्या, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा कोई डर नहीं, निश्चिंत रहो। मेरा एक बगीचा था, उसमें सीधी क्वेटा हुआ जो फल पैदा होते हैं, वहां सौ रुपयों के फल मेरे रोजन पैदा होते थे, ऐसा मेरा बगीचा था। और रुपये थे, मकान थे, सब थे। ऐसे करते करते फिर आकर कहा कि अब हमारे बात के हाथ की नहीं है, अगर मैं हम भी करें तो हम भी मारे जाएंगे, अब तुम चले जाओ यहाँ से, चुपचाप चले जाओ। तो मोटर में बैठ गए और वहां से चले चले। तो हमने क्या किया कि नोट थे बहुत ले लिए और चीज भी ले ली। अब बगीचा कहाँ ले ले, मकान कहाँ से ले ले, वो छोड़ना ही पड़ा हमें। ऐसे मोटर चले तो सामने मुसलमानों का गिरोह खड़ा था, उन्होंने रोकी, मोटर रोक दी, फूलों की माला लिए हुए। तो वे महाराज जहां मोटर रोकी आकर हमारे वो पक्षा भरा हुआ था नोटों से, वो चुरा लिया और हमारी चीज वस्तु सब छीन ली। हमारा लड़का था, एक मेरी लड़की का लड़का था, लड़की भी जवान थी। तो एक मेरी दूसरी लड़की थी जिसका बेटा वो था, वो उसी मासी। तो उस मासी पर हाथ डाला उन्हें पकड़ने के लिए, तो लड़के ने गोली मार दी। तो अब जोर जोर से भड़के तो मेरे को लड़ने लगे, उन्हें घाव बताया हाथों में, जो घाव लगे, मारा, मारपीट करी। तो हमारे एक परिचित थे मुसलमान, वहां के फौज के कमांडर थे, मैंने उसको फोन किया तो वो आया वहां से, महाराज खाली फायर करते हुए, गोली चलाते हुए। तो सब मुसलमान भाग गए, वो भी मुसलमान था, वो सहायता करने वाला भी। तो उसने देखकर मेरा हवाई जहाज पहुंचा दिया, हवाई जहाज पहुंचा करके उसने कोरपुर का टिकट दे दिया, हवाई जहाज का टिकट दे दिया। हम बैठ गए, आ गए पास में, कुछ नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं पास में, आ गए। अब उतर गए तो वो अब क्या करे, तो रेलवे स्टेशन से जो मसला पर उतरे तो भीतर तो जाना रहा, वहां हुकुम था नहीं, बाहर आ जा। तो उनका बेटा कहीं रख दिया कि सब बक्सा उठा लिया, उसे कुछ पैसे मिलते, उससे हम काम चलाया। तो एक परिचित सज्जन आ गए, उनके लिए दशा देख रही, ये क्या दशा है तुम्हारी, 2,500 पाने वाले को आज बक्सा उठा दे, बेटा उठा कर रख दे, उसको पैसा मिले, उससे काम चला। उसने कहा भाई हमारी तो ये दशा है, करें क्या, कोई काम ही नहीं है। तो तुम घबराओ, हमें ऐसा कहा, परंतु वह कुछ प्रबंध कर नहीं सके। गोरखपुर में गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर है, उनके पास हम रहते हैं, वहाँ हमारे गीता प्रिय से करीब 3 मील दूर है, वहाँ रहते हैं। तो मैंने व्याख्यान दिया तो वो कहे मैं व्याख्यान दे सकता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, और गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं बहुत व्याख्यान दे सकता हूँ। परंतु रात्रि में नींद नहीं आती है, वो घटना मेरे सामने आ जाती है तो नींद नहीं आती। तो मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, मेरी जीवनी लिख रहा हूँ, ऐसे रात्रि में नींद क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो उनको मैंने बताया ऐसे करो, बालकों को मिठाई बांटो, ये बातों से मेरे को जो याद नहीं बता दी गई उसको मारते हो, उसे शांति होगी। तो रात्रि में घर पर पहुंचे, दूसरे दिन मिले, तब कहा कि मैं रात्रि में घर पर पहुंचा तो मिलेंगे रोटी रखी हुई थी कि रोटी खा लें। तो मैंने वो रोटी टुकड़े देकर छोटे छोटे बालकों को दे दिया, तो कुछ शांति रही। पीछे कुछ दिन ऐसा किया तो वैसे मेरे को नींद आने लगी। फिर वो ऋषि के स्वर्गाश्रम में मेरे को मिले थे 1-2 वर्ष के बाद, कब मेरे को ठीक है। तो इस देने से शांति मिलती है, उसने ये बात कही, तो ये मैं जो प्रयोग किया ये करके देखा है, लोगों को आजमाइश किया है, तो वो याद ज्यादा आती तो दान पुण्य करो उनसे। वो कर्जा है उनका, वो कर्जा उतरेगा, दुख हुआ है दूर होगा, अभी जलने को दूर हो गई। पुण्य नान्य थे व्याधि, पुण्य से व्याधि आती है, पुण्य नान्य थे ग्रह ग्रह ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। पुण्य नान्य थे शत्रु हेतु धर्म तो जया, शत्रु हो तो भी पुण्य से वो भी शांत हो जाता है। तो धर्म से सब कुछ काम होता है, दान पुण्य से, कीर्तन से, भगवत नाम जप करने से, दीर्घमी गरीबों की सहायता करने से ये बात ठीक होती है, ऐसा करके देखो। फिर बोलो, अनाथ बालकों को मिठाई देना, खिलौना देना, बालक सोते होते हैं ना वे मिठाई देने से राजी हो जाते हैं। बड़े आदमियों को, ब्राह्मणों को, देवताओं का क्या दिया हमारे, उनको पसंद नहीं आता थोड़ी। बच्चे देखते ही नहीं क्या दिया हमारे, दे दिया, वो कैसे धनी है कैसा नहीं, वो देखते ही वो राजी हो जाते हैं। वो राजी होने का असर पड़ता है, आपकी वह कम हो जाएगी, कर्जा उतर जाएगा, राजी कम हो जाएगी। इसे करके आप देखो, ऐसे किया है हुआ है जरूर हुआ। अनाथालय में चले जाओ, जहाँ अनाथ बालक है उनको मिठाई बांटो। जिन घरों में है, जिन गृहस्थों को रोटी भी तंगी से मिलती है, कपड़ा पूरा नहीं मिलता है, ऐसे घरों के बालकों को दो, उन बालकों को मिठाई दो, खिलौना दो, टोपी दो, गंजी दो उनके लिए। तो इनसे एक पुण्य होता है। वो किसी जाति के हो, ब्राह्मण तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो किसी जाति के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, छोटे छोटे बच्चों को देने से शांति मिलती है, नींद आ जाती है, आराम मिलता है। ऐसे करके देखो, गोविंद गोपाल की जय हो। कहा बोल रहे हैं प्रश्नोत्तर, कोई कहे प्रश्नोत्तर मत करो के थोड़ा ही दिन रिया महाराज रे। तो भाई देखो, नई बात तो मैं लाऊं कहां से, बातें वही है जो बार बार कहता हूं। वो बात ये कहता हूं, अब ध्यान देकर सुने। हम लोगों में एक धारणा है कि संसार का धर्म वर्ण ये तो है स्वाभाविक, और परमात्मा की प्राप्ति है ये नया काम है, ये नया करना पड़ेगा। बात ये नहीं है, परमात्मा का संबंध तो हमारा सदा का है, संसार में हम जो पूछे हैं ये नया काम है। मानो संसार के साथ हम रहते हैं, रचे पचे हैं, या संग्रह करते हैं, भू भोगते हैं, संबंध करते हैं, ये बिल्कुल नया काम है। और भगवान के साथ हमारा सदा से संबंध है, नित्य संबंध है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का नित्य संबंध है। ये एक बात भी आप धारण करो, आपका साधन शुभ होगा। साधन करते हैं, हमारा तो स्थायी स्थिर रहना यहाँ है, यहाँ हमारा कुटुंब है, भगवान की प्राप्ति नहीं है ना, वो सदा से है, अनादि काल से है। भगवान का आपका संबंध टूट सकता नहीं। भगवान भी सर्वसमर्थ होते हुए भी आपसे संबंध तोड़ रहे, ये भगवान के भी हाथ की बात नहीं है। कैसे तोड़ देंगे, परमात्मा का अंश हो कैसे दूर कैसे तोड़े बताओ। तो ये बात एक निर्णय कर लो कि भगवान का संबंध हमारा सदा से है, सदा ही रहने वाला है। जब कभी आप चेत करो तो प्राप्ति हो जाएगी, नहीं चेत करो तो ब्रह्मा की उम्र कई बढ़ जाएगी तो भी शांति मिलेगी नहीं। इस बात भगवान को अपना समझो, जैसे शरीर को अपना समझते हैं तो शरीर अपना नहीं है, ये तो मिला है। जैसे भाड़े की मोटर होती है, वो जितना दिन के मिले उतना दिन है किराया लग गया उसका, इतना दिन मिल गई। ऐसे ये तो किराए की मोटर है, ये आपकी नहीं है। जब तक छूट जाएगी, न चाहते हुए छूट जाएगी, जब काम होगा छूट जाएगी, पर परमात्मा का संबंध कभी नहीं टूटेगा। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा होकर के भगवान के नाम जप करो। जैसे बच्चा अपनी माँ को याद करता है, मेरी माँ है मेरी माँ, तो मेरी माँ करने से वो रोता है तो माँ को दौड़ना पड़ता है, चाहे माँ का जन्म हुआ न हो। पालतू ही माता है परंतु वो माँ कहता है जिसको, चाहे जन्म देने वाली माँ है चाहे पालतू माता है, कैसी हो वो माँ माँ करता है तो वो शांति से बैठ नहीं सकती। अभी इतनी बैठी है, बच्चा वहां रोए जोर जोर से माँ माँ करता है, तो जिनके बालक है उन सबका नाम माँ, तो सबका नाम हो गया, मन में एक दौड़ेगी माँ, जिसको वो माँ कहता है वो दौड़ेगी, यहाँ बैठी नहीं रह सकती, रोड़ में लगा दो। इस तरह से हो राम को नाम जपो, ये जो गोस्वामी जी ने कहा है बहुत बढ़िया, हो राम को नाम जपो। नाम जपते हैं पर संसार का होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्री पुरुष ये होकर भगवान का नाम जपते हैं तो उसे फायदा होता है जरूर, परंतु भगवान के होकर भगवान को पुकारो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी इसी समय जहाँ बैठे वहां ही भगवान का वो ये स्मृति लब्धा। भगवान ने गीता सुनाकर अंत में पूछा कैसे अज्ञान बहुत नष्ट हुआ, तुमने एकाग्रता से गीता सुना क्या तुम्हारा बहुत नष्ट हुआ? अर्जुन क्या मोह नष्ट हो गया, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति भगवान ने पूछी नहीं, भगवान ने कहा तुमने एकाग्रता गीता सुना कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हो, दो प्रश्न की है, दो में कहते मोह नष्ट हो गया और स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त होगी। स्मृति का कि मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, ये याद आ गई। याद उसको कहते हैं जो भूली बात है याद आ जाए, तो ये याद केवल आपको याद करनी है, हम यहाँ का नहीं है, यहाँ का तो आकर बसे हैं, है नहीं यहाँ के, भगवान की यहाँ के हैं, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान का हमारा संबंध सदा से है और सदा रहेगा, आप जानो तो और न जानो तो, जानने पर भी न जानने पर भी रहेगा, आप स्वीकार करो तो भी रहेगा, स्वीकार न करो तो भी रहेगा, आपको जब पता होगा तो ही रहेगा, पता नहीं है तो भी ये रहेगा, ये संबंध टूटेगा नहीं। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये पक्का विचार करके उसको पुकारो। हो राम को नाम है जब, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो, पक्का विचार समझो भगवान का हूं मैं, ये केवल ऊपर से कहना का नहीं है, ये कहाँ होती है, ये स्वयं में होती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये मन बुद्धि इंद्रियों में नहीं होती है, शरीर में नहीं होती है, ये स्मृति खुद में होती है, खुद में होती है, वो भूलती नहीं और मन बुद्धि से याद करी हुई याद रहती नहीं। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि आपका ब्याह हो गया, तो ब्याह को आपने स्वयं स्वीकार कर लिया, किसी घर की कन्या ने आपको वर मान लिया, आपने उस कन्या को स्त्री मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो ये स्वीकार स्वयं किया है, मन बुद्धि से नहीं किया है, स्वयं मेरी स्त्री है, उसने कहा मेरे पति है, तो ये फिर भूलेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ब्याह हुआ कि नहीं, मैं तो भूल गया, ये भूलेगा नहीं, क्यों नहीं भूलता कि खुद ने स्वीकार कर लिया, खुद ऐसे खुद स्वीकार कर लो भगवान को, खुद फिर भूलेगा नहीं, फिर याद करने नहीं पड़ेगी भगवान को। अचानक भी आपको सोते हुए को उठा पूछे ब्याह हो गया, हाँ हो गया, ऐसा नहीं सोचोगे उठर भी सोचेंगे गए बस नहीं हुआ उस बस नहीं हुआ तो हाँ हाँ हो गया, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हाँ हो गया, क्योंकि आपने खुद ने मान लिया, ऐसे आप खुद से खुद मान लिया हो। हमारे जो ये शिष्य परंपरा चलती है इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है अब वो तो हो गए अपनी अपनी टोली बनाने का, अपना शिष्य बनाने का रिवाज हो गया, ये चीज नहीं थी, अपनी टोली बनानी नहीं थी, अपना शिष्य बनाना नहीं था। अब शिष्य गुरु में, गुरु शिष्य फंस गए दोनों ही। अब गुरु को तो शिष्य की याद आती है, शिष्य को गुरु की याद आती है, फंस गए। वो याद थी जिन पर श्रद्धा विश्वास भक्ति थी, उन्होंने कह दिया देखो भाई तुम आज से भगवान के हो गए। जैसे विवाह के समय चमरी में ब्राह्मण देवता कह देते हैं कन्या से कि देखो बेटी ये तुम्हारे पर है, अब तुम इसकी हो गई, गठबंधन कर दिया अग्नि की साक्षी में, ब्राह्मण देवता ने मंत्रों की साक्षी में कह दिया बेटा ये तेरे पर है। वो कह दिया और उसे मान लिया कि मेरे पति है, मान लिया। अब मानने के बाद वर्ष बीत जाएगा तो क्या हुआ, खराब आचरण वाली होने पर भी लोग कहेंगे अमुक स्त्री है, उसी स्त्री स्त्री उसी बन जाएगी, वही परिणत हो जाएगी। इस तरह से भीतर से स्वयं स्वीकार कर लो, स्वयं स्वीकार आपने अपने जाति को किया है, अपने नाम को मान लिया है, तो नाम लेते ही नींद से उठ जाते हो, क्योंकि नाम के साथ अपना अपना कर लिया, भीतर से मान लिया नाम ही मेरा है। इस तरह से भगवान मेरे हैं, ये ऊपर से करने काम नहीं चलेगा, केवल ऊपर कहने से, केवल मन में याद करने से, बुद्धि के निर्णय से नहीं। मैं तो भगवान का हो गया, बहुत ही बढ़िया चीज है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई का साक्षात स्वरूप है। कोई भाई और कोई बहन हो ये मान लेंगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, निहाल हो जाएगा। मेरा भाई ने ना सासरे का संबंध माना है, ना पीहर का संबंध माना है, भगवान का संबंध माना है। अकेली द्वारका ही चली गई, अकेली वृंदावन चली गई, मन में हमारे इंद्र गोपाल है, सासरे पीहर को कोई मतलब नहीं। इस तरह से भगवान का संबंध अगर आप कोई भी हिम्मत करके मान लो भीतर से, तो निहाल हो जाओगे। हो या राम को नाम लो, फिर नाम जप करो, शीत सत्संग कर लो, बहुत लाभ होगा। अपनी अहंता को बदल दे। अहंता के तीन चीज होते हैं, एक अहंता को बदलना होता है, एक अहंता को मिटाना है, निर्मो निरहंकार शेषांधि से। तो कर्मयोग और ज्ञान योग से मिटाया जाता है, कर्मयोग से शुद्ध किया जाता है, ज्ञान योग से मिटाया जाता है, और भक्ति योग में बदल दिया जाता है। जैसे लड़की कुंवारी है तो विवाह होने के बाद वो कुंवारी नहीं कहलाएगी, ऐसे भी कुमारी ऐसे नहीं है, विवाह हो चुका, अब विवाहिता हो गई, अब कुमारी नहीं है। बार बार चढ़ रही कोसो तेल है, वो तेल चढ़ गई, एक बार चढ़ गई चढ़ गई। इस तरह से एक बार भगवान के हो गए, स्वीकार करो भीतर से अपने खुद से, तब होगा, नकली से कब नहीं चलेगा। कहने में बार कह दे मैं तो भगवान का हूँ, भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे कि वो मन बुद्धि से स्वीकार किया है, खुद से स्वीकार किया तो भूल जाएगा। इनको बैठे पहुंची भूल जाते, ब्याह भूल गए तो ब्याह हुआ कि नहीं वो भूल गए। अरे माला एक नहीं, फिर एक माला भी ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गई, माला नहीं गई, परंतु भीतर से स्वीकार कर दिया, भूलती नहीं। उम्र भर नहीं भूलेगी कभी, बूढ़ी हो जाएगी तब नहीं भूलेगी कभी। इस तरह से भगवान के साथ अपनापन कर लो तो आप भक्ति हो गई। हो या राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम जपो। मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे। भगवान को पिता मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, संबंधी मान लो, मालिक मान लो, मैं दास हूँ, कुछ कुछ भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। और वो ऐसा जोड़ो जैसे ब्याह करने वाली कन्या है घर की, वो अपने पर को मान लेती कि मेरा पति है, मैं पति की हूँ, स्वीकार कर लेती। तो कभी नहीं कह सकती कि मैं कुमारी हूँ, ये नहीं कह सकती सदा के लिए। नींद से उठा लो भाई लोग है जगह भी तो कर लो, नींद से उठा तो नहीं कह सकते मैं कुमारा हूँ। याद करना नहीं पड़ता विवाह हुआ कि नहीं हुआ है, ऐसा याद नहीं करना पड़ता। ऐसे भगवान के साथ अपना पालन कर दो। अपना पण करना तो आता ही है। लड़कियों को देखो जहाँ पैदा हुई वहाँ नहीं हो करके जहाँ गई वहाँ गई, घर हो गया, पैदा हुई को भूल गई। वो माँ बन जाती है, दादी माँ बन जाती है, नानी माँ बन जाती है, फिर वहाँ की है बूढ़ी हो गई, याद ही नहीं कि मैं यहाँ जन्म में नहीं हूँ, ये याद ही नहीं, मैं तो यहाँ कहीं हूँ ही, ये मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, पोता है, परपोता है, सब मेरा है, मैं बूढ़ी माँ हूँ सबकी, वही रच बच जाती है। इस तरह से भगवान के साथ अपनापन कर लो, बहुत बड़ा भारी काम है ये। रोकर भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज मेरे ये अहंता बदल जाए, नहीं तो अहंता शुद्ध करो, जो अपना काम है उसे दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, किन की जो घर का है उनकी, घर में जो कुटुंबी है उनकी सेवा करो, उनसे सेवा लेने में संकोच करो, उन सही सेवा करना है उत्साह से करो, जो साथ में रहने वाले हैं उनकी सेवा करो रात और दिन, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, सबका काम धंधा करो, जल पैदाओ, भोजन कराओ, तो स्नान कराओ, उनके आरती आराम पहुंचाओ, उसे सेवा करो भीतर से, तो सेवा करने से उनका संबंध टूटेगा। जैसे मैंने कहा नहीं संबंध टूटेगा दान पुण्य करने से, इसलिए सेवा करने से संबंध टूटेगा। कार्य में तीव यत कर्म नियतम, कर्तव्य समझ ले कर्म करो, वो त्याग होगा, कर्तव्य साथ में समझ विच्छेद जाएगा। ऐसे उनकी सेवा करो, उनकी सेवा लो मत, तो उसे समझ विच्छेद होगा। ऐसी एक रहस्य की बात है, गीता ने कही है, दुख में तीव यत कर्म करे त्याग नहीं होगा, काय कभी भया त्याग नहीं होगा, अपना कोई संबंध नहीं, संगत व बनते सत्याग साथ त्याग हो जाएगा, संबंध विच्छेद जाएगा। तो घर वालों के साथ सेवा करो सभी, जब मैं घर में माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, स्त्री है, पुत्र है, ये खास कुटुंब भी है, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा लो मत, सेवा की आशा रखो मत, ये सेवा नहीं करे तो राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, बहुत ही यार अपनी सेवा करो, अपना सम छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा, यार अपने सुख लेने की इच्छा रही ऐसा जकड़ोगे जो निकल मुश्किल जाएगा, सुख लेने के लिए संबंध जोड़ लिया फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, फंस गया फिर तो फंस जाएगा। ये सुनार होते है ना, इनके जमूरा होते हैं, एक शांत सी होती है, एक तो होती शांत सी, एक होता जमूरा, वो जमुरा यही पकड़ता है, शांत सी यू पकड़ती है, वो पकड़ता है यू, या कर पकड़ लिया जाएगा मौज करो फिर छूटेगा नहीं, मौज इस सुख देने के लिए संबंध किया बस कसर सा हो जाए, शांत छूट जाएगी, शांत पकड़ती वो पकड़ता ही हूँ, यहाँ पकड़े हाथ से जोर से छुड़ाओ, नहीं छुड़ा सकते, बड़ा बलवान आदमी छुड़ा नहीं सकता, वो पकड़ कर इस तरह सुख लेने के लिए क्या काम फंस गया, अब नहीं छूट सकता, मुश्किल हो जाएगी, नहीं छूट सकता। गीत भागवत में पुंजन उपाख्यान आता है, पुंजन अज्ञात मित्राधार पुंजन है, उसी वो स्त्री के साथ हो गया, मैं पुंजन पुंजन बहुत मुश्किल हो गया, ये बहुत भयंकर संबंध है, ये छूटेगा नहीं, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, कैसे जाओगे, दुख पाते रहोगे, छोड़ना चाहोगे, छोड़ना हाथ की बात नहीं, फंस जाओ, ऐसी बात है महाराज। सुख की लोलुपता रहेगी, सुख की इच्छा, संसार छूटता क्यों नहीं है, ये सुख की आशा है, ये सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, इस मिलेगा मिलेगा के ऊपर महान अनंत हो गया, फिर छोड़ नहीं सकता, कस के पकड़ा गया, अब छोड़ नहीं सकता, दुख पाओ सुख पाओ वही रहो, छोड़ नहीं सकता, सूरवीर हुए छोड़ दे, क्या बात है, छूट तो सकेगी, मरोगे तो छूटेगा ही, पकड़ा रख सकते नहीं, कहते थे वो छूटता नहीं, मैं कहूँ छूटेगा ही रख सकते ही नहीं, किसी के साथ संबंध रख सकते ही नहीं, किसी भी ताकत नहीं संबंध को रखने, कैसे समझ लो, संबंध कैसे रख लोगे? ये तो जरूर छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा ही। मन छूटने से मृत्यु होने से छूटता है, उससे कल्याण नहीं होगा, मृत्यु होगी। जो जबरदस्ती छूटता है वो है मृत्यु, या जान छोड़ता है वो है त्याग। त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती, मौत से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो आपने छोड़ा नहीं, जबरदस्ती छूट गया, क्या करें? जो छीन ले तो दान पुण्य थोड़ी होगा। आपको मारपीट का धन छीन ले वो दान दोनों में आपसे तो पैसा दूर हो गया, छून लिया तो पैसा गया, दे दिया तो पैसा गया, छूनने का पुण्य नहीं होगा। आप दे दो तो पुण्य हो जाएगा। इस तरह से आप छोड़ोगे तो आपकी शुद्ध गति हो जाएगी, आप शुद्ध हो जाएंगे। छोड़ोगे तो हमारा संबंध है नहीं, वास्तव में हमारा संबंध है ही नहीं। संबंध हमारा परमात्मा से है, संसार से संबंध नहीं है। नहीं है उसको संबंध मान लिया, ये हमारी गलती है। इस बात तो ये हमारे को छोड़ना पड़ेगा, ये दूसरा छोड़ा देगा ये नहीं है। गलती हमारी और दूसरा का छोड़ाएगा। हम ही चेत कर रहे हैं कि भी हमें नहीं मानेंगे, छूट जाएगा ये तो, छूट ही जाएगा। नहीं छोड़ो तो छूट जाएगा, मरो तो छूट जाएगा, आप मर जाओ छूट जाएगा, जिसके संबंध में मर गया छूट जाएगा, रोओगे वो समझ नहीं छूटेगा। मरने पर भी रोते रहोगे, समझ नहीं छूटता। आप संघ छोड़ दो तो मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। ऐसे साधुओं मैंने देखा है, स्त्री है पुत्र है, मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। कभी पत्र का काम ही नहीं, 15-20-25-50 वर्ष हो गया, कदी पत्र देना नहीं, पत्र देना नहीं, कोई पता ही नहीं। मन है कि मर गए सभी, पता ही नहीं। जब मन से छोड़ दिया ना तो इतना छूट जाता है, कुछ पता नहीं। स्त्री और पुत्र छोड़ दिया, संसार को छोड़ने की और परमात्मा का अपना मानने की शक्ति सब में है। ये करते हो आप, किसी की मित्रता कर ली, मित्रता छोड़ दी, किसी संबंध कर लिया, संबंध छोड़ दिया, या तो ब्याह में भी तलाक कर देते, छोड़ दिया। तो ये छोड़ना पकड़ना आता है, संसार को छोड़ना है, भगवान को पकड़ना है, दो ही बात है, खास दो बात है। संसार को छोड़ना है, भगवान को पकड़ना, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। ये संबंध सच्चा है, या संसार का कितना ही पकड़ो, सब कच्चा, सब कच्चा है। आप छोड़ो तो निहाल हो जाओगे, तो भगवान का नाम ले, भगवान का आश्रय ले, तो छोड़ दो। ये कहानी आती है, चार चोर थे, डाका भी डालते, चोरी भी करते, लूटते भी रहते थे। तो बोला जी क्या हुआ कि वो जा रहे थे कहीं, तो एक साधु उस रास्ते गए, रास्ते गए तो अगाड़ी एक रुपयों की ढेरी पड़ी थी, किसी कारण से कैसे पतवा नहीं देरी पड़ी। तो उसको देखकर साधु भागे पीछे, चोर उसको भागे, साधु भी जा रहे, अरे बाबा क्यों भागते हो गए? अपने मारवाड़ी भाषा में धोली डाकण बैठ, धोली डाकण बैठी खा जाएगी, अगर मैं तो भागा गए। कहते हमारे दरबार बंदूक हमारे पास में क्या करेगा, गए गए अग्री पर ढेरी बनी मूर गए, रुपया मिल गया, काम हो गया, अपन ठीक है, ठीक है तो अपने करो। भूख लगी हुई है, भोजन ले आओ। तो दो आदमियों को भेजा, तुम जाओ गांव में, ऐसी भोजन अपना पदार्थ बढ़िया बढ़िया बना करके खरीद ले आओ, हम दो यहाँ आए। तो वे उधर गए तो विचार किया कि इतने रुपये उसमें चार है तो चार पांति पड़ेगी, और दो रह जाए तो आधी आधी पांति, आधी पांति ज्यादा आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? भोजन बहुत बढ़िया है, उनमें सब में जहर डाल दिया, पता तो लगे नहीं, खाएंगे मर जाएंगे, हमारे वजह दो मिनट आधे आधे हो जाएगा। और मैं बैठा हूं, उन्होंने विचार किया गए तो गए उधर, अपने को चालू हो गए तो चार पांति पड़नी पड़ेगी, तो अपने क्या करो, अपने दो पांति आ जाएगी। तो क्या करें, सामने मार दू बंदूक, आता ही गोली मार दू, दो पांति में आधा धन आ जाएगा। तुमने भोजन ले रहा था तो गोली मार दो, तो मार दिया, भोजन किया, भोजन भी पोट गया। सालू राह लेगा तो सालू मर पड़े कि पहले रे धोई ढाकन है खा जाएगी और मन ही नहीं तो सब मर गई मन देखे अपने मिल जाएगा मन अपने मिल गया तो इस तरह सात धोई ढाकन है कनक और कामरी है दो चीज ऐसी चीज है महाराज फसी में छोड़ना बड़ा मुश्किल है एक धोई ढाकन है अधोई ढाकन माया रूपी नार तारे में आदि दारण तो माया रूपी नार फंस जाएगा आदमी फिर निकलना मुश्किल है मुश्किल बहुत माधव जी से मिलना कैसे हो सफल बरी बरसे घट भीतर ये कनक का माने दो माधव जी से मिलना कैसे हो अब भगवान से कैसे मिले एक घट के भीतर दो बैरी बैठे दो सबल बैरी बड़ा भगवान बैरी कनक काम है दो एक पैसों का स्त्री का दो का आकर्षण बहुत भयंकर है ये सब छोटा बड़ा बुद्ध कोई भगवान की कृपा हुआ तो यार कोई सत्संग मिले तो उतार दे तो बड़ी मुश्किल है फंस गया तो फंस गया फंस गया फिर जन्म जन्मांतर फंस जाएगा एक दिन में नहीं आए छूटेगा नहीं तो शुरू चाहिए पहले याद रखो ये खतरे की चीज है ये लिखा रहते हैं डेंजर की लिखा है खतरा है खतरा खतरा है खतरा है या खतरा है या मरेगा कोई कोई समझे कोई कह दे साधु भाग्या में सर हो तो ढगने खा जाएगी भाई चारों खाएगी धनुष से पड़े रहे कौन ये बात है मेरा मर जाते तो आप अगर कल्याण चाहते हैं उद्धार चाहते हैं तो इनसे बचो बचो सज्जनों बचो वह में है कि हमारा निर्वाह कैसे होगा भाई थोड़ा बहुत दुख पाना पड़ेगा पर निर्वाह हो जाएगा ये कनक कामनी का त्याग कर दो आप तो मर जाओगे ऐसी बात नहीं है सुखी हो जाओगे पीछे खुद को पता लगेगा कि भाई भगवान जी के पास हम तो निकल गए नहीं तो फंस जाते हम पीछे पता लगेगा खुश हो जाओगे तो ये ऐसा बंधन है महाराज बड़ा भयंकर बंधन है बहुत भयंकर बंधन है ये मोह है ना पर आए थे परिवार दसो देश ये है कैद है कैद में पहरा होता है ना तो परिवार है नहीं अपना भाई बंधु कुटुंब ये पहरा थे बाहर जान देते पहरा लग रहा है नंगे तलवार होगा बाहर जान पहरा है तो परिवार दसो देश भवन भाग शीशो अरे पग में पड़ी मोह की बेड़ी मारा है ये अब छूटन कैसे हो फंस जाएगा मेरा है कोई कहते छोड़ दो मेरी स्त्री है मेरी पुत्र है मेरा भाई है मेरी माँ है मेरा बाप है पूछे कितना दिनों से है कितने दिनों से है तो बता देंगे इतने दिनों से वो सदस्य है या माँ सदस्य है या स्त्री सदस्य है या बेटा सदस्य है बहुत देरी से पैदा हुआ है पर फंस गया छोड़ नहीं सकता ऐर छूटेगा जरूर जरूर छूटेगा इसमें संदेह नहीं है पक्की बात है एकदम जो छूटेगा उसी को छोड़ना है और जिसके साथ हो उसी के साथ रहना है भगवान संबंध छोड़ते ही नहीं आप माने न माने जाने न जाने स्वीकार करे न करे पर भगवान का संबंध छूट सकता नहीं और संसार का संबंध रह सकता नहीं अवश्य हम जाता रहस्य और मुसीबत बहुत समय तक पदार्थ साथ में रहे तो एक दिन तो जरूर छूटेगा यो तो न जासी रे जासी राम भजे सुख पासी यो तो न जासी ये तो जाएगा भाई जरूर जाएगा अवश्य आता है सिर तर कुछ वियोग को वियोग दो दर्शन होता है चाहे आप छोड़ दो और चाहे वे छोड़ दे दोनों तरफ छूटेगा आप छोड़ दो तो स्वयं चलता ये ते सम सुख मनंतम विदधति आप छोड़ दो मौन हो जाएगी और वे छोड़ जाए तो रोते रहोगे, मुश्किल हो जाएगी, अरे मिलेगा नहीं, अरे रोना पड़ेगा। प्रिय स्वांग रोज से थी, तेरे को जो प्यारा लगता है वो रुलाएगा। यावंत कुरते जंतु संबंधान मनस प्रिया, मन को प्यारे लगे ऐसे ऐसे संबंध ये करता है, बहुत प्यारे के संबंध, प्यारा बहुत लगता है, मीठा बहुत लगता है। अपनी स्त्री है, अपना पुत्र है, अपना है, अपने मीठा है, पति है, मेरा भी है। जितने संबंध मन को प्यारे लिए करते हैं तावन तो से निखन्यन्ते रे शोक संकव हृदय मां तीला गड़गी उतनी। जितना प्यारा संबंध कर दो संसार के साथ, हृदय में तीला गड़गी अब छूटनी मुश्किल है, भीतर बन गया है। पैदा से सावधान रहे तो बड़ी अच्छी बात है, पैदा से सावधान ख्याल कर ले कि फंसता है आत्म खसता है, ये बात है बड़ी मुश्किल है। पक्का विचार कर लिया कि अपने तो परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, छूटने वाला ही छूटेगा और मिलने वाला ही मिलेगा। जो हरदम मिला है वो तो मिलेगा, तो हरदम छूटता है वो ही छूटेगा। कितनी विष्णु बात है, शरीरों का संबंध जरूर छूटेगा और परमात्मा का संबंध कभी नहीं छूटेगा, सदा रहेगा। जब आप त्याग तब त्याग, वो सदा है। ऐसे योग संबंध छूटेगा ही, छूटेगा नहीं, छूट रहा है। जितनी उम्र आई है उतना तो सही से संबंध छूट गया है, अब पीछे कितना है पता नहीं, वो छूट जाएगा। तो छूट जाएगा उसको छोड़ना है, और नहीं छूटे उसी को पकड़ना है। बात इतनी है सभी पूरी, जिसका संबंध छोड़ ही नहीं सकते उसके संबंध करना है, बड़े जिसका संबंध छूटता है उसी को छोड़ना है। अंत ही तो तदे के पावर तू तदे अभी थे, अंत में तेरे को छोड़े तू अपने छोड़ दे, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, ऐसी मौज है। अरे ये संबंध रहने वाला नहीं है, शरीर का भी संबंध रहने वाला नहीं है, कुटुंब का संबंध रहने वाला नहीं है, जितने बाहर के भेजे संबंध रहने वाला नहीं है, अरे भगवान का संबंध छूटने वाला नहीं है। अगर नहीं रहने वालों को छोड़ दो, है जिसको पकड़ दो, ध्यान हो जाओ इस बात। ये वे भगवान का संबंध करना पड़ेगा, नई भक्ति करी हुए, अरे नहीं नहीं है ये, तुमने जो जबरदस्ती पकड़ रखा है तुम्हारा था ही नहीं, इस बात ये तेरे को बांधता है। परंतु मोह ऐसा विलक्षण बना दो, जान जान करके अपना बनावे, घर भी अपना बना ले, कुटिया भी अपनी बना ले, तो बड़ा अच्छा रहेगा। साधु बन जाए, त्याग कर दिया, फिर भी अपनी कुटिया तरसी है, अपनी कुटिया बनाएंगे। फंसने के लिए इतनी तत्परता लगी है, कहीं न कहीं फंसे है, बस बंद है। चेना चेरी बन जाए, हमारे सत्संग भी बन जाए, हमारे यू हो जाए, बस सब जितना संबंध जोड़ोगे बराज फंसते ही चल जाओगे। अरे भगवान से कृपा करेंगे, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं फंसू नहीं, लड़ेंगे तो निकल जाओगे, नहीं तो बड़ी मुझे इस ठग नगरी में पड़ गए, घर बतार न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, फंस जाओ। हरदम सावधान सावते, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। बच्चा जन्मता है तो रोता है, छी छी करता है, वो ज्ञान था पेट में था, जब ज्ञान था यहाँ आकर भाई लगी आगे भूल गया तो रोता है। तो जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते, बेटा हुआ बेटा बड़ी खुशी बनाते, तू रोता था, अब बसर कर ऐसी ऐसी जिंदगी बेटा, सभी रोवे तू हंसता जा, भगवान से संबंध कर ले तू तो मौत से मरेगा, लोग रोकेंगे महाराज जी चलेगा, महाराज चलेगा बदला ले लो पूरा, सभी लोग तू हंसता जा, कैसी बढ़िया बात ये होती है। समझे, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, और बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोग है तू हंसता जा मौज आनंद कर जाएगा। अपने मौज होगी भगवान का संबंध होगी कहते हमारा तो आनंद है कब वही है कब बेटी है पूर्ण परमानंद पूर्ण आनंद से प्राप्त हो जाएगा मौज होगी सदा के लिए सदा के लिए मौज है। तो ये छूटेगा जरूर उसको छोड़ दो तो निहाल जाओगे और वो अपना है सदा साथी है उनको साथी बना लो मौज हो जाएगी। ये दोनों आप से आप है संसार आप से आप छूटेगा अरे परमात्मा आप का मिलेगा इसको छोड़ दो आप पकड़ो मत छूट जाएगा। अरे ये सर्वथा छूटा परमात्मा मिले परमात्मा में दूरी नहीं है ये व्यवधान है दूसरी चीजों को अपनी मन है ये बात है जो नहीं मानो तो सीधे भगवान समझ छोड़ने वालों को छोड़ना है और साथ रहने वालों को साथ रहना है असली काम है। इस बार वह भजन स्मरण करके हम करेंगे करे नहीं भाई सत्य सिद्ध है स्वाभाविक है भगवान का संत स्वाभाविक ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ऐसा है। सो माया बस भय माया में तो हुआ है नहीं माया बस है तो ईश्वर का अंश मूल में अब ये माया बस भी इसको छोड़ दो ऐसे अलग हो जाओ भगवान अपने मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरों में कोई मेरा भाई ने शरीर को बेपड़ा नहीं माना तो भगवान की भगवान उस दिन में शरीर चेतन हो गया लाश नहीं मिली मेरे भाई का शरीर मिला नहीं जला नहीं मिली उस दिन में हो गया एकदम भगवान रहता नहीं हो जब तक मिलती शरीर ठीक है दूसरा न कोई दूसरे को अपना माना ये जड़ता है अपना कैसे मानता कि ये जड़ता है और आश विश्वास भरोसो हरुचि उस जड़ता ही क्या और आश विश्वास भरोसा ये जड़ता है यह बिलती रघुवीर गोसाई बस और आश विश्वास भरोसा हरू जीव जड़ता है ये अपना नहीं है अपना तो ठाकुर जी है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई सज्जनों सच्ची बात है सीधी बात है अपनी बात है खास या जितने का आपको संबंध दिखते हैं अपने बनाए हुए हैं 100 वर्ष पहले आपका कोई संबंध नहीं था जो भी है इनमें कोई संबंध नहीं था 100 बाद में कोई संबंध रहेगा नहीं कोई माँ बाप का रहेगा स्त्री पुत्र का रहेगा भाई भुजाई का रहेगा कोई संबंध रहेगा रहने की है संभावना तो छोड़ना उसी को जो नहीं रहेगा और पढ़ना उसी को जो मिला हुआ है सीधी बात सतह सिद्ध है कृपा कर मान लो मिला लो ऐसी संत ने कहा भगवान ने कहा है एकदम सीधी बात अपने तो भगवान है सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संग गोविंद क्यों नहीं गावे भगवान क्यों नहीं रहता तुम ना तेरा दिन जावे समय दिन जा रहा है समय ठीक रहा है कब करेगा ये आयो जगह काज तू करा संभारे को जिस काम के लिए तू आया है वो काम कब करेगा वो भूल गया और काम में लग गया लड़का गया दया पिता की दवाई लेने वास्ते बीच में खेलने लग गया सास और खेलने बैठा हार जीत हार मैया जीत अरे तू आया किस वास्ते था पिताजी अडी तो उसे बीमार है बोल के उसे किस बात आया था यहाँ स्त्री पुत्र परिवार को फंसाने भी आया था रजब जी महाराज थे संत तो क्या हुआ वो दादू जी महाराज के शिष्य हुए थे फिर उनका ब्याह होने वाला था तो ब्याह होने जो बारात जा रही थी दादू जी उन्होंने कहा मैं गुरु जी से मिल लू गुरु जी से दर्शन करना बेचने में वो महाराज बींद का कपड़ा लाल पहना हुआ मोहर बंधा हुआ जान नमस्कार किया दादी बोले रज्जब थे गजब किया मत है बंधु मोर आयो तो हरिभजन ने करी नरक ने छोड़ ये क्या कर दिया था जलसब था गजब किया हमारे अपना जो मोड़ आयो तो हरिभजन करी नरक ने छोड़ बस हमारा गजब गजब जब होता जातो धनी मेरे साथ गजब हो जाता हमारा अब नहीं होगा आपने कह दिया अब नहीं होगा बैठ गए वही आसन लगा वही बिंदु कपड़ा में बैठ गया वही राम राम करने लिए दादू सा सदगुरु मिले शिष्य रजब सा जान एक शब्द सूच के अपने रेन खर्चाता हूं एक शब्द में बस जहां कहो चलो वो तेल चढ़िए कि जिसकी मर्जी वो ब्याह देगा मैं तो भजन करूंगा बड़े अच्छे संत हो गए उनके शिष्य जीते वो सब लाल कपड़े पहनते वो बींद के कपड़े पहनते सब उनके शिष्य दादू जी के शिष्य तो घिसते गिर रहे कपड़ा वही लाल कपड़े रखते हमारे गुरु जी यही गाना है बड़े संत बढ़िया बड़ी बड़ी बड़ी उनकी एक पंडित को देखी मिली दृष्टांत बड़ा अच्छा दे तो रजब जी महाराज मन में आया कि वही वाणी तो उनकी वाणी में दृष्टांत बहुत है कहानियां बहुत है युक्तियां बहुत है मन में आया कि मेरी युक्ति ऐसे हुए राजी महाराज का ठीक है ऐसी मन है संत बन गए बस एक ही शब्द सुन गया मन मुर्डा से जानियो जीवन दिलो जान सुन गया मन मुर्डा से मारियो और जुड़न दिलो जान जुड़ो तो जुड़ जाने अरे बाहर में जरूर कर निकल जाने आदमी मैं जरूर हो गया मैंने जुड़ो कर दियो अरे मन मुर्डा से मारियो जुड़न दिलो जान बैठ के बदल गए हम बदल करेंगे हम जिसकी बल्दी हो करो उत्पत्त करो कुमारी रहे पड़ गए हमें क्या मतलब है हमें क्या मतलब मरेंगे एक दिन तो पहले ही मर जाओ हरे मन जीवत रोही मर रे जीतो ही मर जाए बस जीतो मर जाए तो अमर हो जाए जीता मर जाए तो अमर हो जाए या ये बढ़िया बात संतों की वाणी में आता है जीता ही मर जाता है तो अमर हो जाता है जीता का मरना क्या जैसे मर जाता है तो शरीर से कुटुंब से संबंध तोड़ लेता है अभी जीते जीते शरीर से संसार संबंध तोड़ दो अपना ना शरीर है ना कुटुंब है अपना कोई नहीं है जीते जी वो मर गया जीते मर जाए तो अमर हो जाएगा भाई एकदम सदा अरे मरना तो पड़ेगा तो मरना पड़ेगा तो जल्दी जीते मर जाओ भाई मर जाएगी सज्जनों सच्ची बात है मरना तो पड़ेगा ही मरना ही पड़ेगा जरूर मरना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा तो पहले मरो अपने तो जल्दी से जल्दी ब्याह हो जाने कंकड़ डूडा खोले है नहीं पहले खोले वही बात हुई है सबसे संबंध छोड़े ये सब संबंध है ये बांधने वाले हैं ऐसे लाल गुरु का सत्संगी सत्संग सुना यार सत्संग सुनो यार सब फंसे सभी अगर व्यसत है सर भी ये व्यसत है एक तरह का सुनाने का व्यसत है सुनने की व्यसत है जब तक उन बड़े काम में निर्णय व्यसत है व्यसत है ना मूर्ख का यथा खर सुंदर भार भाई गदे के ऊपर चंदन लेकर देख पुरुष उठाते चंदन गदे को पूछे भार पूछे थे पूरे ज्यादा है भार तो बता देगा भार से वित्ता है ना तो चंदन से चंदन मुझे भार जानता है ऐसे पढ़ दिया बहुत बात यादें कर ली मैं तेरी बात ही जानता हूँ गदा है बीरबल बादशाह एक दिन जा रहे थे तो बादशाह के पास कमल तो बीरबल ले लिया तो बीरबल ने उठा लिया आगे चला तो बादशाह ने कहा बीरबल एक गधे का भार है तेरे पास एक गधे का भार बीरबल एक गधे के नहीं दो गधे भार एक तुम गधा एक मैं दो गधे भार एक गधे का भार है एक गधे के नहीं दो गधे भार बाप बहुत जल्दी जवाब दे देते पट एक गधे का भार है ना एक गधे नहीं दो गधे भार नदी बह रही थी, मैंने एक माला पहन जा रही है, बीरबल माला दे, माला दे, माला दे, माला दे मेरे को, समझे, माला दे के बहने दो, बहने दो, बहन दो थोड़ी के, बहने दो, बहने दो। एक गदर भाग, एक गदर, दो गदर, तीन गदर का भार है भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 26 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।